miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 marca. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Blisko 11 tysięcy zakażeń i 28 zgonów to najnowsze dane epidemiczne. W tym tygodniu te liczby mogą być wyższe. SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przyjmuje tylko chorych na COVID i pacjentów, których życie jest zagrożone. Inflacja w lutym nieco niższa niż w styczniu. Wyniosła 2,4%, podaje GUS. 42 tysiące testów na obecność koronawirusa wykonano w Polsce ostatniej doby. Blisko 11 tysięcy dało wynik pozytywny. Zmarło 28 osób z COVID-19. W szpitalach od wczoraj przybyło prawie 600 chorych. Jest ich już ponad 20 tysięcy. Ponad 2 tysiącom pacjentów w oddychaniu pomaga respirator. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiada, że w tym tygodniu liczba łóżek dla pacjentów covidowych w szpitalach stacjonarnych zostanie zwiększona o ponad 4 tysiące. Jednocześnie w miarę potrzeb w regionach o wysokiej liczbie zakażeń uruchamiane będą szpitale tymczasowe. Zdaniem wiceministra, w tym tygodniu można spodziewać się wzrostu liczby zakażeń. Widzimy w tej chwili taką dynamikę, że nowych zachorowań jest coraz więcej, praktycznie o 25% niż w poprzednim tygodniu. Także średnia zachorowalności na koronawirusa w naszym kraju tygodniowa w tej chwili waha się w okolicach 16 tysięcy. To także powoduje, że więcej pacjentów trafia do polskich szpitali, więcej pacjentów wymaga pomocy lekarskiej. Pracują już 22 szpitale tymczasowe, wszystkich ma być 35. Tymczasem największy szpital w Polsce ogranicza przyjęcia. Od dziś na oddział ratunkowy w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie mogą trafić tylko pacjenci z COVID-19 oraz w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. To decyzja wojewody małopolskiego, która ma pomóc placówce w utworzeniu większej liczby miejsc dla pacjentów z koronawirusem, wyjaśnia dyrektor szpitala Marcin Jędrychowski. Wracamy do sytuacji z października, listopada ubiegłego roku, gdzie szpital uniwersytecki, mimo że nie jest już szpitalem jednoimiennym, tak naprawdę w decydującej większości będzie przyjmował wyłącznie pacjentów covidowych i to pacjentów covidowych wymagających leczenia specjalistycznego. Tylko dziś szpital uruchomił dodatkowy oddział dla pacjentów z koronawirusem. Inflacja w lutym wyhamowała do 2,4% w porównaniu z tym samym okresem 2020, podał Główny Urząd Statystyczny. W styczniu wskaźnik ten był na poziomie 2,6%. Te dane są prawdopodobnie najniższymi w tym roku, ocenia główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Kolejne miesiące będą nam niosły niestety przyspieszenie inflacji. No to jest też po części związane z efektami statystycznymi. Musimy pamiętać o tym, że wprowadzenie twardego lockdownu w ubiegłym roku w okresie wiosennym spowodowało gwałtowne obniżki cen niektórych towarów. Potem zaczęły rosnąć ceny usług zwłaszcza, czyli tam, gdzie obostrzenia sanitarne spowodowały wzrost kosztów działalności firm i te koszty były przenoszone na klientów. Inflacja w tym roku znajdzie się w okolicach co najmniej 3%, twierdzą eksperci, ale to, jak będzie kształtował się ten wskaźnik, będzie determinowane przez przebieg pandemii. Warszawa będzie miała trzecią linię metra. Pierwsi pasażerowie skorzystają z niej za 7 lat. Prezydent stolicy podjął decyzję o budowie trzeciej nitki podziemnej kolejki. W czwartek Rada Miasta ma zdecydować o przesunięciu pieniędzy na pierwszy etap prac, informuje rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałęska. W czwartek radni będą głosować za przesunięciem ponad 41 milionów złotych na pierwsze prace przygotowawcze. To są tak zwane odwierte prace geologiczne i hydrologiczne. I te prace przygotowawcze dla pierwszego etapu tak naprawdę już rozpoczynamy. Chcemy dobrze przygotować ten projekt na nową perspektywę unijną, natomiast w drugiej połowie roku zostaną zlecone prace nad studium technicznym linii M3, ale po lewobrzeżnej stronie Warszawy. M3 ma połączyć Pragę Południe z centrum stolicy, a docelowo także z Ochotą i Mokotowem. W pierwszym etapie, który zakończy się w 2028 roku, ma powstać 6 stacji. Nowa linia ma biec od Stadionu Narodowego przez stację Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka Jeziorańskiego i stację Gocław. Młyn Szancera, a raczej to, co z niego zostało, dalej będzie figurowało w rejestrze zabytków Tarnowa. Minister Kultury podtrzymał decyzję Regionalnego Konserwatora Zabytków. Minister kultury stwierdził, że pozostałości młyna Szancera stanowią jeden z nielicznych w Tarnowie przykładów zabudowy poprzemysłowej o XIX-wiecznej metryce, wyjaśnia rzeczniczka resortu kultury Anna Bocian. Stanowią dokument historii industrialnego rozwoju Tarnowa. Właściciel młyna od dawna jednak przekonuje, że ze zleconej przez niego ekspertyzy wynika, że budynek jest w tak złym stanie technicznym, że właściwie może się zawalić w każdej chwili. A tak na to odpowiada tarnowska konserwator zabytków Paulina Obara. Ekspertyza potwierdzała jak najbardziej zły stan techniczny, ale nie wykluczała zabezpieczenia i remontu. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków młyna Szancera nie jest jednak jeszcze prawomocna, bo właścicielowi przysługuje jeszcze skarga do sądu i dał mi do zrozumienia, że należy się tego spodziewać. Tarnowianie mają jednak nadzieję na szybkie działania. Serce mi pęka, proszę pana. Nic z tym się nie dzieje. Bartek Maziarz, Radio Kraków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Od 5 stopni na wybrzeżu i północnym wschodzie do 8 na południu. Pochmurno we wschodniej połowie kraju deszcz i deszcze ze śniegiem, a w górach śnieg. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po południu, no i właśnie za oknem na Myśliwieckiej pojawiło się słońce. Taki poniedziałek lubię. We'll be right back. chyba nawet coraz więcej promieni słonecznych. Mówię, taki poniedziałek, bah, taki początek tygodnia lubimy w naszej audycji. Trójka do trzeciej. 10 minut po południu. To co, gitary? Tak nieśmiało państwo odpowiadają. Właśnie głośniej będą na pewno fajne, mocniejsze uderzenia. Oczywiście teraz na starcie meta. Open mind for a different view. człowiek troszkę zasłuchany w ostatnią koncertową płytę z SNM Metaliki i troszkę jakoś tak jakby brakowało tych odgłosów dośpiewywania przez publiczność na fantastycznym stadionie, zresztą w tej symfonicznej wersji z San Francisco. A to oryginalnie. Metalika, rzecz jasna. 16,5 minuty po godzinie 12. Już czas na... Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. Drodzy Państwo, to ostatni poniedziałek tej zimy i on o tym wie. Wie, że jest wyjątkowy i jedyny. I dobrze, niech zna swoją wartość. To będzie dla nas wyrozumiały i tam, gdzie trzeba, położy lód, a gdzie indziej rozgrzeje imbirkiem. A my, w ślad za nim, doceniajmy się i dopieszczajmy. Według moich obliczeń to powinien być 7 niepowtarzalny dzień z nową wersją makaronu, ale kulinarne pieścidełka to za mało. Tu trzeba jeszcze rozerwać się intelektualnie. Oglądanie spektakli na żywo to fantastyczna rzecz. Tym mocniej można docenić teatr z człowiekiem namacalnym w roli głównej, im trudniej jest to dostępne. Poza tym przedstawienie ma w sobie zawsze drugie tło. To efekt przeróżnych, prawdziwych z krwi i kości zjawisk międzyludzkich starć, burzy mózgów, wzlotów, załamań, złości, radości, małości i wspaniałomyślności. Zastanawiacie się czasem Państwo, co tam się dzieje za kulisami, przed i w trakcie? Jak to jest? Ktoś zagra coś tak pięknie, przejmująco, a potem co? W dresik i do domu? A tam w domu co? Zwyczajnie myje naczynia, przewija dzieci, siedzi na kanapie z pilotem w ręku, a może czyta poezję i wprawia się w stan demiurgiczny, popijając zakazane zielone trunki rodem z secesyjnych spelon artystycznych. A co to w ogóle znaczy? Próby. Idą z tekstem i co? Przeżywają? Ale jak to? Jak to się w ogóle robi? Jak architekt projektuje dom, to wiadomo, tu liczy, tam kreśli, a inżynier buduje. A tu to jak? Znać odpowiedź to może być bardzo przyjemne, ale również bardzo ryzykowne, bo tajemnica to jednak tajemnica i ma swój czar. I czasem lepiej nie sprawdzać, jak rzeczy wyglądają od kuchni. Ale dla poniedziałusiowych, odważnych poszukiwaczy teatralnych, zakulisowych tajemnic mam coś w sam raz. Teatr Ateneum uruchomił podcast Ateneum Słucham. Jego premierowy odcinek dotyczy kulis powstawania najnowszego spektaklu Ławy Przysięgłych w reżyserii Jakuba Krofty. Do słuchania m.in. na platformie VOD Teatru, a jeśli będziecie Państwo potrzebować jeszcze mocniejszych doznań, mam coś jeszcze. Niedawno ruszyły podcasty Muzeum Historii Polski, a tam m.in. przyprawiające o dreszcze listy carycy Katarzyny. Twórcy, jak sami piszą, postanowili obalić mity, legendy odsadzić od faktów. A jakim idzie? To już Państwo musicie sprawdzić sami. Z poniedziału się nie ma żartów. Tu każda nasza sfera powinna być dopieszczona. Tak więc do dzieła. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Tyle działań, tyle propozycji i taka lektura, że chyba spokojnie na cały tydzień by nam zostało. 20 po 12. Yeah. wyspany, kto zadowolony, kto uśmiechnięty. No tak, my sobie smacznie spaliśmy, wyspani, zadowoleni w poniedziałek rano do pracy, a tu, o proszę, przeleciały nam, ale nic nam nie umknie właśnie z dziedziny kultury. I za chwilę właśnie o tym, o najważniejszych wyróżnieniach w szeroko pojętej muzyce. Siedem minut po południu to u nas wczesny ranek, tam właśnie, gdzie działo się wiele tej nocy naszego polskiego czasu. Za nami bowiem 63. gala wręczenia nagród Grammy. Wczorajsza uroczystość, no już jest historią, ale pewnie też przejdzie do historii, bo po raz pierwszy nie odbyła się w legendarnej arenie Staples Center, a w specjalnym namiocie rozmieszczonym pod Los Angeles. To oczywiście wszystko z powodu pandemii. Do historii przejdzie też jedna z laureatek, Beyoncé, która wczoraj zgarnęła kolejną, 28. statuetkę Grammy. Beyoncé jest tym samym rekordzistką świata w kategorii Grammy. No i jak się wydaje, też talent przekazała potomstwu. Ubiegłej nocy triumfowała bowiem również jej 9-letnia córka. Blue Ivy Carter wygrała pierwszego muzycznego Oscara w swojej niedługiej przecież karierze. Ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski. The one and only Grammys. Hosted by Trevor Noah. Live Sunday, March 14, 8 Eastern, 5 Pacific. And the Grammy goes to... Tegoroczne Grammy zbojkotowali dwaj wokaliści, The Weeknd i Justin Bieber. Ten pierwszy nie otrzymał żadnej nominacji za świetnie przyjęty album z 2020 roku After Hours. Bieber otrzymał 3 nominacje, ale nie zgadza się z tym, że w kategorii pop od lat tworzy muzykę R&B. Welcome back to the Grammys. Let's take a look at some of the awards we presented earlier today. Organizatorzy podkreślali, że widzowie nie odczują zmęczenia Zoomem, jak towarzyszyło to innym ceremoniom wręczania nagród w epoce COVID-u, jak choćby niedawnym Złotym Globom. Koncerty odbywały się na 5 scenach ustawionych wokół hali Staples Center. Część była na żywo, niektóre nagrane wcześniej. Występów było bardzo dużo. Zobaczyliśmy m.in. Billie Eilish, niespodziewanie zaśpiewał Bruno Mars. Zobaczyliśmy także świetne mini koncerty m.in. Doja Cat czy BTS. Tegoroczne Grammy podsumowuje krytyk muzyczny z Chicago, dziennikarz chicagowskiego radia WNVR Tadeusz Schmelter. Kto dostał pozłacane gramofony w tych najważniejszych kategoriach? Billie Eilish za płytę roku. Album 2020 to płyta Folklore w wykonaniu Taylor Swift. Jeśli chodzi o piosenkę roku, kompozycję, bo tak to trzeba określić, to utwór I Can't Breathe w wykonaniu Her. Ale gwiazdą numer jeden spotkania była Megan Thee Stallion, która otrzymała nagrodę debiutantki roku. Również jako najlepszy wokalista uznany został Harry Styles z piosenką Waterman Sugar. No i najlepsza płyta, jeśli chodzi o muzykę taneczną, to Dua Lipa i Future Nostalgia. Pierwsze komentarze amerykańskich mediów na temat niedzielnej uroczystości mówiły o tym, że było to wydarzenie inne niż w poprzednich latach, bardziej świeże, a z drugiej strony muzycznie przypominające trochę brzmienie lat 70. Każdy znalazł coś dla siebie w bardzo szerokim wachlarzu różnych rodzajów muzyki, od country poprzez rap do muzyki dance. Jan Pachlowski wprost ze Stanów Zjednoczonych od 63. gali wręczenia nagród Grammy. Zwyciężczyni Beyoncé i 28. statuetka, ale musi mieć wielki kominek albo komodę, żeby to ustawić i kto tam kurze przeciera. Ale wystąpiła także Billie Eilish u nas teraz. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. I'll let you play the role I'll be. she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. W czasie tegorocznych Grammy Beyoncé zwyciężczynią, ale przecież jeszcze Billie Eilish ma całe życie przed sobą, wszak ma ledwie 19 lat, a w ubiegłym roku odebrała aż 5 statuetek Grammy, stając się też pierwszą w dziejach piosenkarką, która otrzymała nagrody w ciągu jednego roku w najważniejszych kategoriach. Całe życie przed nami. Za 26 minut 13. No!

tygodniu polecaliśmy Państwu w naszej audycji sporo propozycji kinowych, no a teraz nowy tydzień, nowe możliwości. Za 16 minut 13. Fajny film. Nicolas Przygoda to aktor naturszczyk, do niedawna jeszcze dziecięcy, od wielu lat chętnie zapraszany do współpracy przez kolejnych reżyserów. No a teraz możemy oglądać go w pierwszej, właściwie już dorosłej roli w filmie Tomasza Jurkiewicza Każdy ma swoje lato. Z Nicolasem Przygodą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Ile w tobie z bohatera filmu Każdy ma swoje lato, a ile musiałeś poszukiwać pewnych cech charakteru, osobowości, żeby się w tym chłopaku odnaleźć? Dobre pytanie, bo rola Mirka to jest takie 180 stopni mnie. Musiałem zbudować tą rolę od zera, ponieważ to jest chłopak nieśmiały bardzo, a ja też jestem taki bardziej zwariowany chłopak. Gdzieś tam szukam zawsze wyjścia do ludzi. Zawsze mam jakieś swoje rzeczy, które mi się interesują, na przykład jak siłownia, piłka nożna, hobby swoje mam. A u Mirka właśnie to nie dość, że stanie śmiałość w rozmowach na przykład z dziewczyną, to też na przykład taka dziwna relacja w domu, cisza przy obiedzie. U mnie też cała rodzina jest taka bardziej zwariowana, jest głośno. Tam musiałem wszystko od podstaw zbudować od zera. Też muszę powiedzieć, że w dużym stopniu Sandra mi pomogła generalnie zbudować gdzieś tą rolę. Sandra Drzymalska, czyli twoja filmowa partnerka. No właśnie, jak się znalazłeś w tej relacji, zarówno aktorskiej, jak i w kontekście postaci, które graliście? Fajne było to, że gdzieś tam od pierwszego momentu, gdzie się spotkaliśmy, zapaliśmy dobry kontakt, zrozumieliśmy się od razu. Tomasz też to zauważył, że mamy dobrą paczkę zgraną. Tomasz Jurkiewicz, dodam, reżyser filmu. No i mega dobrze wspominam ten plan właśnie przez to, jaką mieliśmy ekipę. No i tak to wyszło. Czułem taką dumę z samego siebie, że byłem zadowolony po prostu z tej roli, jak to odegrałem, gdzie to się rzadko zdarza. Gdzieś tam zawsze, ja też powiem szczerze, że jestem samokrytyczny, gdzieś tam przy niektórych scenach mówiłem Tomaszowi, żeby dał mi jeszcze raz szansę nagrać konkretnej sceny, bo dążyłem do perfekcji generalnie. Wiadomo, że no, nie szukam przy każdej scenie jakiejś perfekcji i tak dalej, bo wiadomo, czas, mikrobudżet i tak dalej, ale staram się dawać 100% do każdego filmu i nie chciałem po prostu zrobić tego tak, a zagrać i iść, tylko poświęcam się zawsze dla projektów, w których biorę udział. Wyzwanie generalnie ta rola, bo właśnie gdzieś tam to mnie śmiałość jest u mnie ciężko znaleźć, ponieważ ja taki z reguły nie jestem, ja jestem zawsze śmiały, otwarty. Wykonałeś po prostu swoje aktorskie zadanie, mogę potwierdzić, wypadasz na ekranie absolutnie wiarygodnie w roli tego nieśmiałego Mirka. No a powiedz, już abstrahując od twojej roli, jak przyjmujesz gotowy już film, całą tę historię i komu byś ją szczególnie polecał? Polecałbym ją generalnie osobom, które wchodzą, są na etapie powoli wchodzenia w dorosłość, ze względu na to, że jak wiemy, życie lubi płatać figla, można tak powiedzieć, z różnego rodzaju doświadczeń życiowych, ale na przykład ten film przedstawia taki etap powolny wchodzenia właśnie w tą dorosłość, od nieśmiałego mega Mirka, zastanego w monotonności życia, nagle jakiś obiera cel w życiu, poznając Agatę. Z każdej sceny na scenę widać po prostu w Mirku to, że przy Agacie zmienia się... Widać przemianę, tak? Dostaje takiej przemiany, jak i większość bohaterów filmu. Pod koniec filmu możemy też dostrzec, to nie chcę zdradzać do końca, ale jedna z ostatnich scen jest taka, że zawsze, gdy była cisza przy obiedzie, zero odzywania się na dany temat, konkretnie dziadka, to przychodzi taki moment w filmie, gdzie widać, że mama się otwiera. Cały film nabiera takiego tempa, wszyscy zaczynają się powoli otwierać i wchodzą w ten etap, że każdy ma swoje lato, te konkretne doświadczenia życiowe, gdzie po prostu to zmienia człowieka. Wychodzi na sam koniec filmu to, że wszystko się unormowało, wszystko się wyjaśniło i na plus. Ale ci życzę, by nie wszystkiego dopowiadać, właśnie, nie zdradzić całych wszystkich sekretów, całej oczywiście narracji filmu. Z Nicolasem Przygodą, od twórcą głównej roli w filmie Każdy ma swoje lato, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A już za 13.13, opatrz to. Gdy noc oszuka cię, a świtu topi sens w gęstej mgle, ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Że miłość to taniec złudzeń na szkle, nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba, nie, nie, nie, nie.